أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu ñu tambalé ci suñu turu borom ma ngi ñaanal suñu yenenbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu comme ni ngeen ko xamé talata bu nekk ci waxtu wi ñu and ak yeen ci kitabut tawhid batay ñu tollu ci buntu qawlullah ta'ala innama dhalikumush shaytan yukhawifu awliya'ahu فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين درس بوبو إن شاء الله وهو شيخ الإسلام ابن تيمية موم لاني جيما جانغالي تاي مو نيك سونو درس كتاب التوحيد شيخ بي مغي نان اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل تاعته نيغي وون سي بونتا يقين سيرن بي نينا يقين دا فا ام تا موي كولوتي غو نيت دي ام سي يالا تبارك وتعالى موي دا فا ام في القيام بأمر الله موي نيت كي تاخاو سي سانتانه يالا تبارك وتعالى ko am yaqeen deug deug foko fek santane yalla da ci taxaw waye da ci nek akoy joxe du yam ci lolou waye wama wa'ada allah ahla ta'atihi ak li yalla dik ñoñu ñiko top lolou waji day sonu pour am lolou lolou moy ko am yaqeen waye wayata damanu al yaqeen بقدر الله وخلقه وتدبيره دا فا امب باتاي كاتانو يالا تبارك وتعالى اك مندي فامي اك بند كي مو بند مندي فامي اك دوغال كي موي دوغال سي سيني مير من فا اذا رديتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه ابجلت su fekkentene day out banexu nit ñi ci meru yalla nako leer ne mom day nekagul ko am yaqeen nekagul ko am koolute ci yalla fa iza raditahum bo len begele nga jël qaida bobu gaay naan wardihim ma anta fi darihim wa darihim ma anta fi darihim wardihim ma anta fi ardihim lolu ay wax la yu arab yi di wax moy négocier ak ñom fek yaang ci sen territoire wa darihim ma anta fi ardihim négocier ak ñom fek yaang ci seni souf waye contane len na nga fexé gaay contane fek yaang ci sen souf lolu nak du l'islam l'islam mom yalla rek ngay contantem kumu mëna doon kumu mëna doon contante yalla mo gëna yey ci wajoju contane mu ne bo outé ngeureumal nit ñi ci meru yalla kon yow amo yaqeen gëmu digg yalla digge waye gëmu wërsegu yalla tabaarak wa ta'ala wala bi rizqihi fa innahu inma yahmilu al insan ala zalika neena lool nak le yenn sa doomu adama yanu ko yanu lan contante nit ñi ci kaw contante yalla tabaarak wa ta'ala su boba nak kep ku def lolu kep ko am melokan bobu na nga leer ci yow ne yow amo yaqeen ci yalla lan mo la dal moy waji lan moko dal imma maylun ila ma fi aidin nas lol moko dal ba mun tawun contante yalla moy lan li nek ci loxo nit ñi mom moko intéresser moy am am bi muy am ci nit ñi so gisee tay sunu diine bi am problème moy comme dafa am ñuy talal am ñuy joxe ñi nangu amuñu droit wax ñi joxe def ngeen erreur wala nekkulen ci deug dafa am ñu talal seen la am ñuy joxe ñoñu di joxe nekk ci leen neex ñi jël alal ji daal di nopi parce que sa yone waaji li ngay def aram na wala duni dootula joxati day tey loxom su ko defé nak nga nopi mom mu nekk ci musiba rek di joxe rawatina nak mu gëm ne joxe bo muy joxe yalla da ko ci bal bakar nit sa yu jenge ci li nekk ci loxoy nit ñi dootu len wax deug mo da mu ne imma maylun ila ma fi aydin nas su boba bo jenge bëgg jël li nekk ci loxoy nit ñi su boba luy am fayatruku alqiyam fihim bi amrillah gis nga da ngay bayyi santane ndigal yalla sa yo jenge ci jël li nekk ci loxoy nit ñi fayatruku waji day bayyi alqiyam taxaw bima fihim bi amrillah lutax lima yarju minhum ndax lamu yaakar ci ñoom motax dootu len wax deug dafa am ben way bu togn ni mu togné mom leer na ko ne mo togn bur bi daadi wote daan ne dañuy atté bisu sangam digënté diw ak diw mom waji togn mu dem ñaw ben mbum mu rafet ci kaw ba ci suuf mu ñaw mbum mi bolé ko ak mbaxna bi ñaw ko mu bolé ko ak chemise ji bolé ko ak dal yi bolé ko ak tubey ji mu rafetal ko ba mu rafet mu ñew jox ko ki atté mu ne ko am bis biñuy atté na nga sol mbuu wi daj daadi sol ñew tok mu mi rafet ku ñew rek daan ne ki atté yow sa mbuu bi rafet na dé mu nopi ñi atté su bobu ngor mu ñu xam fu dëgg bi neek buñu atté mom ba mu wara wax légui mom mo wara atté rek mu ne mbuu mi moma téré wax dëgg dé mbuu mi mu def ko ni mu xëc ci gram bu mu mu mi dal moma téré wax dëgg lutax parce que dañ ko ko neexale parce que xamna ne bu waxé dëgg bi rek way borom bu mi jog nek sama mbub kon bokk julit chaque jour ab julit na fexé ngeureumal yalla contante yalla gënal ko contante kumu mëna lool su boba rek sa diiné ñong su boba di nga mëna bayyi li nek ci loxoy nit ñi djel li nga xamne mom la la yalla subhanahu wa ta'ala wursugale li waral lol nak li waral doomu adamay muy xol chaque jour lu nek ci loxoy nit ñi moy da'fu tasdiqihi bima wa'ada Allahu ahlu ta'atihi moy yena say iman bi moy yambare ngëm gi moy faible imma da'fu tasdiqihi deggal gi nga xamne mom la wara deggal li yalla digge li yalla ne man amna ko dina ko joxe te kep kuma top dina la jox waji lolou ci mom modul deug man ak day gem yalla gem na yalla amna yalla dina joxe waye ah man mi est ce yalla dina ma jox te ma jël li rek li occasion la de bu ma repé ba mu raw ma kagn lay amati gis nga faible gi mu bi ngem gi deug deug faible ne bu ko nit ñi joxul yalla jox ko fofu lay nek di sikki sak ah na jël rek graw après ma julli ñaar rak rek daldi tuup legui nak su ko defé nga jël li nek ci loxoy nit ñi nga fenn wala nga baña def deug wala nga nopi ci deug wala nga sank deug gi ndaysan lolu motax nopi ci deug musiba la ñal leen yalla musa li waral lolu moy ñaaka deug ñaaka deugër diggi yalla digé ne mom dina ko jox ñepp ñuko top min nasrin wa ta'yid yalla mom mo garantie ne kep ko xamne yaangi ci peggam yaangi ci service am yaangi ci ligeyam mom yalla dina la indil ndimbal waye mom yalla dina la katanal mom yalla dina la fay ci aduna was sawab fi dunya wal akhirah mom yalla dina la fay aduna mom yalla dina la fay al akhirah gis nga kon nit bu geume ne man suma kenn joxulit yalla joxma suma kenn dimbali wul yalla dimbaliwuma suma kenn joxul ci wërsegum yalla dina ma jox sama wërseug su boba kenn dotu la soral nga gëm ne ndimbal ci yalla lay baye ko wa man nasru illa min indillah nga yek ne katan yalla ko yor nga yek ne tiyaba aduna ak alakhirah yalla koy joxe su boba doto faale kenn yalla rek yalla rek waya fa innaka yaw iza ardayta allah nasaraka wa razaqaka gis nga de yow julit bi dol mo nek sen tere fa iza ardaita Allah so kontan lowe yalla wallahi yalla nasaraka dina la dimbali fegal yalla kontan lore moy sun problème nit ñi kontan mo ñu gënal yalla kontan billahi wallahi taala fim nekk ni amna ñun ño xamne seeni doomi di kontan seeni soxna seeni dekkandu seeni mbokk ñu kontan mo gën ci yow yalla kontan ci yow ñaata yon ngeen di gis keur gu am xew ñu bëgg musique hein yeen say sax borom xew bi ni man kenn du musique nit ñi ñew diko waar nan ko benn bis la fexel mbokk yi kontan tay mbokk yi dañoo dajé nangam ak nangam benn bis la rek tay ah grawul nañ ko def rek après grawul quoi ñaata yon ngeen koy gis ñaata yon mbokk yi bu dé xala bu jigen bu doon muru la ñu ne ko dibil muray bi rek tay ah mëna ko wañi tay benn bis kessa la ah benn bis bi xana xamul ni iblis benn bis lako yalla méré mu yaxulé iblis ñaata bakkar la am kan mo may don ah ku wax benn iblis benn bakkar kessa la benn bis lako yalla méré mu paré benn bis la yalla méré iblis iblis paré du ñaar du ñett adam ak awa benn bis la len yalla méré wacce len ci kaw suuf benn bis adama tok ñetti témé at xol ko asman ndax benn bakkar bobu ñun ñaata bakkar lañ am ta ah ba paré ñu ci yokku leneen xam nga lool mo doy waat ñe benn lañ am tit benn ku nekk adama benn la am daari tuup ci yalla iblis benn la ndax yalla baaluko moy dafa baña tuup ñun ñu yenu ba fess del ba fa diko xeb wa lele nga gis nit ku def bakkar ñu ne ko ya def li mu ne te diko xeb wala gisu len ko du jeex ci dekk bi te diko xeb waaw kon yeugal ni sunu borom subhanahu wa ta'ala boko kontan lo we nasaraka wa razaqaka mu dimbali la jox la wërseuk waye du yam ci lol de wa kafaka mu'unatahum mu fegal la seeni choono ñi ngay ragal seeni jafé jafé seeni problème ak ñu mérala wallahi yalla dina la fegal problème ñooñu yalla du yem ci dimbali la yalla du yem ci wërsegal la waye képp ku la bëgg lor ci top gi ngay top yalla yalla dina la aral bopam wallahu ya'simuka minan nas mune wa irda'uhum bima sakhbi wa irda'uhum bima yaskhatuhu mune kontan lo nit ñi ci luy merlo yalla inma yakunu khawfan minhum wa raja'an lahum allahu akbar boko julidi sa yow gisse kuy kontan lo nit ñi pour yalla mer ñaari mbir la bolé motax muy kontan lo nit ñi bayyi yalla lan la bolé bu ñëk bi moy khawfan minhum daf leena ragal ñaarel daf leena yaakar sa yo ragale ay nit luñ la wax nga def ko suñ la téré nga bayyi suñ la xullé ay bëd nga yem doto génn sax yenn saay ndax da ngay bañ ñu sen méré biñ la méré kepp sa kaw waye nak rawati na nak so len yaakaré allahu akbar bo len yaakaré xamna ñi ñoo la yox do ndik do añ do rer wala do dund wer wu de ñoo la yox kérok ben pa dafa ñew fi dars biñ fi mujjé def dan ne ma dama tuub nangam la won ma tuub waye diw moma tuub lo won moma don topato mais bi mu deewé ba légui dama am problème gis nga ñak yaxin ci yalla diw moma tuub lo moma yoro bi mu deewé ba légui dama am problème kon ça veut dire que diw moko yoron yalla yoru o ra yalla setan ko sa parce que dafa japp ne diw moko yoron ken yoru fi ken ya nga sa ay sa nga gis borom keur gu mer nan domi di nga xam man ak yow la o di nga xam dafa ne ya ko yoro ko de te wallahi bu genee le nga gis muy lek di nan ñaata nit la sen bay de ñu nek sen biiru yaay ju doguñ waye ñooñu amna ño xamne dem nañ ba nek ay president la republique amna ño xam dem nañ ba nek ay borom xam xam am ño xamne nek nañ ay ponkal borom doole amuñu baye bu len encadrer ba yegal len fof mais yalla fokk nit ñi dello xel seen bop xamne ñak top yalla di contane lo nit ñi limuy waral ci yow rek moy ñaari febar nga am motax ñaari febar yoy dal la motax ngay ut contante nit ñi bayyi yalla bu ñëk bi moy da nga ragal nit ñi te yalla waxon na ne wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin dal waxna bu len ragal ken na ngeen ma ragal man ken yalla waxon na wa iyaya fattaquni man kesse gis nga maf'ul bi la jité yani jangarab dañuy wax ne baat yoy sa yu jito la ci wara tagu yalla rek moko mom mo da gis nga iyyaka na'budu maf'ul bi jitu fa'il la yalla ko mom wa iyyaka nasta'in wa iyaya fattaqun iyaya fu mu jitu baat ba cey tegu yalla ko mom ken duko bokale ken duko mudu ko bokal ken lolou moy jangale arab ragal nit ñi day tax do def santana yalla waye benen febar bi gëna doy war moy yaakar nit ñi nit ñi legi bu yaakaré ci yow rek lo wax non la ah nopi len di bu kenn wax de wala bu ngeen di wax xam len ni ngeen di waxé waaw parce que xam ngeen né waji yoy moy lan ana yalla lan motax ñukoy ragal lan motax ñukoy yaakar wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu te bu ken yaakar ne yow ya yor wërsegu nit ñi wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah wa ma min dabba la yalla wa ma min dabbatin fil ard fi ci suuf si lepp luy dukkat daba moy lepp luy dukkat am ru di dox wala muy ram wala muy naw wala muy fey yalla neena man ma yor sa wërsegu mbok yi ñaata rabu all mo ne ci aduna bi na xam ngeen ko ñaata rabu all mo ne ci aduna bi ha ñaata rab ño nek ci dekk bi ñaata keen xamul nu mu toll way xala yeb dañuy dund fa lañuy liggéey bu wer de kan mo leen di fay salaire gaynde yi ban société lañuy liggéey pour lek ñay mbami fasi khari hatta weñi dinaaw mané hatta feli hatta yoy ñi ngi dund té amna ci yo xamné sax ndaysan ñom ay patron lañ patron ci Sénégal moy kan moy patron ci Sénégal ki lek lan ki lek yapp su ben way ñëwé sa kër 3 jours ngay lek yaw hi way way ndik sa way patron la dé ñu gudd yapp lay lek kon yoy ay patron lañ gaay nangou ngeen wala yoy duñ ay patron yoy lu muy lek dreet moy lan moy yapp gis nga du lek sax ñax kon xana ñom ay patron lañ gaynde ay lan lañ xana ay patron lañ gaynde day lek ñax gaynde lu muy lek du lek ñax seggi na bukki na kon ñoo ñep ay patron lañ ndax yap la ni lek gis nga te yalla ng lan koy jox kenn ci ñoom sa ravitaay ma du manke yalla daf la koy jox fu ñuy liggéey bay lek yap yow fi tay bo lekay yap da nga ngay liggéey wala ñu sarax la may la amma lu dul lolu day genn sa poste gay ndey ñoom duñu genn sen poste ñi ngi lek la ilaha illallah parce que yalla mo leen di wërsegal ma min dabbatin fil ard kon bu ragal ken li yalla bindi sa jone dang koy jot billahi wallahi dang koy jot li yalla ne do ko am wallahi do ko am moy hadith bi ngon jang bi pass keur keuri indi dole peur peur yi taxul nga am yalla mo yor moy joxe so doxé ndank def ndank yalla dina indi mbir mi so keur keuri ter teri du terene ding ko jot waye nga jot ko ci jotun bu ñaaw tek dafa waron ñew mo ra yenen tib nan la yasriqu as-sariqina yasriq hu mu'min sacc bi waxtu wi muy dem di sacc gëmutul yalla lu tax gëmutul yalla bu gëmon ne yalla dina maye wërseuk est ce que dina sacc da fay sacc pour lan pour am kon gëmutul yalla yalla neena heure bi mu soyé dalam rek dem di sacc gëmutul yalla iman nekatul ci mom mata gis nga am am dulu ndaw ci jaamu yalla la bok liggey ci jaamu yalla la bok motax pass pass bi suñ ko defarul ci nit ñi jafé jafé rek lañuy am bok yi muna wazalika min da'fil yaqin gis nga ragal nit ñi yaakar leen dafa bok ci ñak am koolute ci yalla modax yeen sa nga gis ñaari super di daw di ñeukanti talib di ñeukante ben client ba indi accident ba kep auto yi lu ko waral moy ñak am koolute ci yalla man dama xey di liggey li yalla ne tay versement bi lay am lol lay am suma dawe ndank dina ko am buma dawe bu baax dina ko am kon lu fi xew lu fi jot lan la wara def moy won def ndank ba xamne li yalla wax lol rek moy am suma don keur keuri ba beug day li yalla wax tay ji mom moy am moy am may sonu rek dara du ci soti kon nan am yaqin ci yalla yaqin mom la nu manki motax mu ne yaakar nit ni ak ragal len moy du'ful yaqin moy ñak yaqin ci yalla tabarak wa taala mune fa iza lam yuqaddiru laka ma tazunnu annahum yaf'alunahu ma'ak fal amru fi zalika ila Allah la lahum laysan fa iza lam yuqaddiru laka yalla bula dogalul yalla bu dogalul ma tazunnu lo fop annahum yaf'alunahu ñi de dañ ko def ma'aka and ak yow mune fal amru fi zalika ila Allah la lahu laysan lele nga fop waji de dana ma defal dara wala waji dana ma wax dara wala waji dana ma def dara ñet yoy ben amu ci mune lol nga fogon du ci waji delo ko ci yalla tabaaraku ta'ala du ci ken yalla la su neexon yalla mu def waji lol mu waxon mu def ko mu def wala lim waxon da la koy defal mu defal lako wala lim waxon ne def la koy def mu def la kon bul delo mbir mi ci waji waxal qul lan yusibana illa ma qad kataba lana li yalla bind ci ñun rek moy am waxal hasbunallah wa ni'mal wakeel ñun yalla nu doy ci yalla lan wëru jeexna taw lol moy pass pass mu ngi am yaqeen moy nga am koolite ci Allah subhanahu wa ta'ala bul delo mbir mi ci kenn fa innahu mune ma ngi lay yeegal ne li woor ma sha Allah ma sha kana yalla luko sok mo am wa ma lam yasha lam yakun yalla nguram gi luko neex rek mo ci am luko neexul do am wa ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun yalla liko neex moy am luko neexul do am so amé pass pass bobu nga nopolu kon doto tumal ken doone sambala doone dembala doone ñila doone ki la lekkon dembu ci abam bi febar ki dem xolon nama me waji yeen setlu ngeen ci mom beutam yu xonx yi sa yuma jakarlo ak mom rek han dedet du ken yalla la du ken wa du ken wa kera bama taggo waji def examen xamna ne beutam yi ma xol motax awma ñi sen lammi ñi motax awma ñi sen dedet du ken yalla la li yalla wax rek moy am sa dundu li yalla tarasse rek moy am su pass pass bo wiré ci yow nga nopal nga am iman lol moy yaqeen ko luté ci yalla tabaarak wa ta'ala nga am ko luté wallahi alazim allahu akbar fa iza zammamtahum ala ma lam yuqaddir kana zalika min du'f yaqeenik de nga wax bi mune su fekente ne da ngay ngagne nit ñi ci lu yalla deful lu yalla ne du am nga ci xass nit ñi lutax li amul da fay wone ne yow sa yaqeen mo degeerul sa koolute ci yalla mo worul wolu wo yalla lutax nangam amul bul ko wax nit ñi demal ci yalla nga ne ko lutax nangam amul parce que mom la mom moko neex mbir mi amul le la nga gis ku sama jabar gi jigen rek lay juran non ba legi ku jigen ki la wala yow la wala mo wala yalla la ñom ñett kan la buñu genné won yalla sax ñu né ñaar ñi digënté jëkkar ak jabar ku goor ki ñëmé taxaw naan ki jigen rek lay ciur légui mom la wala ki ndaw si la wala ku jigen ki ñame taxaw la ki man di man xara ay doomi goor rek lay am taway mom li lan la li moy ñak yaxin ci yalla amoko lu de ci yalla ndeysan te yalla lim def rek non la yalla lum def lum la def rek non la ndeysan ben bour dafa wax ben borom xam xam dafa wax ben bour yalla lum def non la munako ah yalla lim def non la munawa mun tej len ko ci kasso li nga xamne yalla baam fekkene yalla do non kon legi yalla moko def munako waw ñu jël borom xam xam ni warap ci kasso bi tej gis nga bour bi genn ñu japp ko par ko ray legi bour bi nopp bi dafa dag ah li taxor sax munako li yalla def non la moy nopp bi mo dagon muné wa sama nopp dag li nak koku ngi togon rek mo nak lu yalla def non la rek mune ya yow sama nopp dag man pour bi nga la dajal len mo ñu tej waji mu genn ñu japp biñ ko jappé dañ ko wara yobbu ci ay xërem ray ko te xërem bi nak mom lu mat la bëgg biñ ko indé ba seugël ko bu ko ray rek ki ki rayata gis nopp bi dafa dag mune nit ñe yeen ki ngeen indi baxul gaay ne ko lu ci nek mune nopp bi dafa ben nopp la te yalla ji ku mat seuk lañ koy reyal ku dara manke wul ñu na baye lan ko ñuuti keneen ñu baye ko mu def ñibi rek bu ñewé rek mu ne génné leen ko waaj ñu génné ko mu ne ko xam nga dañ ma waron rey mu ne waaw mu ne xam nga lu tax rey ñuma mu ne waaw mu ne sama nopp wi mu ne waaw légui nopp bu dag ak bobu dag bu gën bokki nopp bu dag ak bobu dag buñ ko proposé won kenn ci ñun fi ñu ne ñu dag sa ben nopp ak ñu dag sa baat lu jël mu ne ko gis nga waxon na la lu yalla def non la mu ne ko wa ko ne tej bi mo la tej nak mu ne ko buma andon ak yow man lañuy japp ray ma ndax may ki mat ki man tamit kasso be gën xam nga nañu ray ma yalla lu def non la bu sax wérante da nga xey sa bop metti mo gën ci yow de ndax xeyna amna leneen lu doon ñew lu gëna graw bop mais nak ñun duñu gis buñu xam parce que amuñu yene degere iman yi amuñu yene degere yaqeen yi ci yalla lolo tax bu dara amé lu ndaw rek nga commencé mais boy lan la non ça va pas quoi qu'est-ce qui se passe non ça va pas nga taan bi taayi quoi taan bi la way war quoi da ngay mar quoi dekk bi dafa ñango quoi commencé ah langage yo xamné do wax alhamdullilah do wax alhamdullilah nu yoonte bi doon waxe yoonte bi bu neexon day wax alhamdullilah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su metti won day wax alhamdullilah ala kulli hal so fe bare bu la waxe al alhamdullilah so amé wax alhamdullilah bo ñaké wax alhamdullilah bu sédé wax alhamdullilah bu tangé wax alhamdullilah yeb yalla ko mom parce que yalla la subhanahu borom subhanahu wa ta'ala kon bul fexé mukk ngay ngagne nit ñi ci lo xamné amoko lolu dafa bok ci min da'fi yaqinik fala takhafum bulen ragal wala tarjumhum bulen ngagne wala tazumhum gis nga bulen khas min jihati nafsika bu mu joge ci yow mukk mukk mukk mukk wa hawak ak say banex dedet bu def lolu walakin waye mbok yi nekkal ci ño xamne man hamadahu Allah ni yalla sant wa rasulu ak yenentam fa huwa al mahmud kok moy kuñu gërem ku yalla gërem ku yenent bi gërem wallahi fa huwa al mahmud ki moy ki am gërem ki moy ki jak ki am contente wa man zamma Allah wa rasulahu kep ku yalla ku bi yenentam ngagn fa huwa mazmum ki moy kuñu ngagn ko ci deg moy ko am gëremal yalla ki moy ku taxé ku am meru yalla ku yonentam ki toroxna aduna toroxna alakhirah walamma qala ba'du wafdin bani tamim ay muhammad a'tina fa inna hamdi zainun wa zammi shaynun fa qala sallallahu alayhi wa sallam zakallah nisan ben delegation ñi ngi bok ci giir ci fami buñ nan bani tamim dañu ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ina yenenbi jox ñu de nang ñu jox kenn ci ñom na yenenbi jox ñu xam nga man sama ngeureum tar la waye cey sama khaste kuma khas rek ngal ko yone dina ko lolou yalla ko mom yalla ay contane ci nit nit tax yalla ay mere nit nit alko lolou du sa melokande lolou momoko yalla ko mom gis nga ndeke gis nga meme amna yenn jëf yi ñuy jëflo nit ndeke nit momuko xala waji lu wax fa inna hamdi zainun wa zammi shaynun sama kon sama ngeureum ha tar la de man de kuma geureum nga sa affaire ba leena nga gis ci dekk bi amna nit ñu ñaaw lammi ño xamne ci xew yi lañuy dem fo leen seen ñuy ñew da nga leen wutal place ñu tok nga wutal leen jaar ndox mu sa duñuy naan wutal leen lu ñu lek bu ñuy ñibi nga jël xaas bari jox leen lutax ay ki lammi ñum bi ñepp leen ragal amon na ci tukulor yi ñuy wax almudo ngay almudo ngay ñoñu dañu jang waye dañu kacioré jang nañ diiné jang nañ alquran jang nañ tuti ci sharia wala ñu dem liggéey ñu nek ay ñaan kat mos dañu dem ben dëkk pour won len ay say say lañ ñu dem ci dëkk bi di gané sëriñ bi sëriñu dëkk bi ñu ñoo gané ko ñu ñaan ko mu ne len loolu sunna duma len may yeen dem len ngeen liggéey ay bandi ngeen wax ñu ko dara gaay da dem ci jakk ji tok diko xaar julli jot ñu ñew li noddu li xam serigne bi commencé tari di jité julli gi sar mum jang ñu ne ko subhanallah bismillahir rahmanir rahim alhamdu ñu ne subhanallah bu ki waxe subhanallah bi keneen subhanallah subhanallah jakk jep subhanallah serigne gari selo dal ne lan la jum ñu ne ko mayo ñu ñu ne lor rek ñu wa mu ne may leen leen ñu dem ñu may leen ñu doga gën dëkk bi dem gis nga wala mo ne ñoy ay bandi lañ ñu mel non nak nit ñi dañ leen di ragal yeen saay pour lan pour mu ci seen lami wala yeen saay ñu ne la bo leen mayul amna ay ñaan yu ñor buñ ko ñaané lire bi dey dey buñ ñe ci tak bo ñu ne bo leen mayul buñ waxe tak bi dey yaaxu wala sey yoy lañu menacer nit ñi ragal leen wa fekk lolou du ben amul ben njeriñ nit na wakul ci yalla am yaqeen ci yalla am kulute ci yalla wallahi wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasb yalla moko wax te yalla du waxon ku japp ci yalla yalla doy la lan motax dekk bi tay beuri ay serign tariya beuri ay maman c'est parce que nit ñi amuñu kulute ci yalla barki dem damay xey di dem tol ma jaar talibi di dem bima genné jakkaji lima ñëk gis bima genné jakkaji lima ñëk gis moy ñenti mbusu xorom yu ñu tek ci selibi yoon ñenti mbusu xorom yu ñu tek ci selibi yoon ma demat 20 mètres ma gisaat yeneen ñenti mbus ñu tek ko ci selibi yoon ay xalé wër ko diko saw ay xalé talib naan way yow ñi ay bandi lañ liggéeyaté rek lañ fi nekké nañ ko toj boy genné seeni awra di saw man leen benen jala nga nelé ñu daw xorom soso sa raxé ko ay nen la sa raxé ko han ay dañu bari groupe lañ ay talibé lañ groupe lañ xam na ci secrétaire ci saw ndax ñu ne nañ daw rek ñu terreuri man leen ma nga ne la ci albalé ñu daw xolal lolou nga jël xorom doko saraxé nga jël nen doko saraxé nga jël guro doko saraxé lu ñuy lek la lu adagan la saraxé ko mais dañ koy def nonu parce que jinné yi ñoo leen koy sante dama nga tek ko ci selam yoon bu xaba yi ñoo leen ko sante ci bu xaba yi ñu ko jëlé ci jinné yi lolou motax dem ci gisane kat wala set kat aram parce que dalay weddi lo yalla tabaaraku wa ta'ala parce que ñoom amuñu yaqeen amuñu kooluté ay jinn lañu sukkandiku ak ay tiaxan mbokki waxu cheikh al islam ibn taymiyah fofu la jexé muné wa dalal hadith ala anna al iman yazid wa yanqus hadith biñ jangon daf ñuy wané né ngëm yalla day yok ngëm yalla day wañéku anna al iman yazid wa yanqus ngëm day yok day wañéku ngëm nak lan mokoy yok moy jëf ju baax lan mokoy wañi moy sagali jëf yi gis nga ko gis mo la gëna bëgg jakk mo la gëna bëgg sunna di nafila di wor lundi di wor jeudi qiyamul layl di def lu bax mo la upp ngeum mo la upp ngeum kep ko gis mu sagane diini julli nangam nangam nangam ngay gis amul dara ci ngeum yalla kep ko gis mu gën la kawé ci ngeum yalla rek xamal ne def la upp jaamu yalla bul laaj waji lan la ma rawé bul laaj gudde yow da ngay nelaw mom du nelaw bo amé temps da ngay nek ci télé bi di sétane wala nga dem marché di sétane mom mu ngi jël alcorane di jang wala dem na jang hein ko mo la tolo mom bu ngeen jangé histoire Abdullah ibn Huzafa biko romé jappé xissa bu guddul na len teunkal fenn rek biñ ko jappé titel ko diko bëgg ray té niñ ko don titelé moy dañoo ray ben julit bu koy gis ñu nako ya ci teggu nan lañu ray julit bi moy dañoo baxal ciin ba mu fess ciin yu ngand yi biñu baxalé ciin bi ba ndox mi tang jeer ñu jël ben julit duggal ci biñ ci duggalé rek julit bi daal di siddé ko yap yi wacc yax yi jox kaw ndax degilé tangay ndox mi ñu nako yow lañu duggal ci benen ciin bi rek mu joy yéfé ni nako wala ya nga ni ragal dé ñu ngi ni ray ki ngay xam nga ne ya ci teggu ngay joy legui loy joy mune joy ma ragal dede ñu ne ko lan ngay joy mune ki def ma jitu aljanna def ma jitu aljanna ñu ne ko ah mune wa xamoon na nak dina ma jitu xamoon nako ñu ne ko noko xame way ndax bi ngeen ñu teje ci kasso bi suma julle ñaar rak mu julli ñent mu julle ñent mu julli juroom ben suma woré ben fan mu wor ñaari fan suma jange ben hizib alquran mom mu jang ñaar xamoon na nim ma rawé ci yu bax yi non la may rawé motax tay raw nama parce que jitu nama aljana motax ngeum yalla da fay yok likoy yok nak moy jëf ci ñun gis nga koor ngeum ñepp fay yok lu tax parce que nit ñi dañuy yok jaamu yalla ina fi le di jang alquran yi affaire yi day fess day dem su koor gi jexé gaay bayi nañ wor legi nu muy dem ngeum gogu yegoon ay wacc di wacc di wacc di wacc ba waji ndeysaan dootul sax dem jang bu dege ñuy nodd même bu yéwo day sangu di burungu ci kawlal bi du nelaw de gis nga heure julli fajar bo yéwo sédu len ko heure julli fajar bo yéwo di baña dem jakk wala ngay baña julli do nelawat de tay setan ni la way teudal bu jog nga teud rek mais do nelaw ya nga deg jakk ñu ngal Allahu Akbar sami Allahu liman hamida wala nga teud rek ang koy deg de tay na ragay nga julli de am na grawul ko amoy yow rek na la fek 2 heures ko amou tolo da ko mo jik legi nak buñ ne assalamu alaykuma setan dog la nelaw lo nak nga nelaw nak ay julli gi heure julli gi do ko nelaw motax al imam hasan al banna rahimah al shahid al islam hasan al banna rahimahullah day wax bu ngeen degge nodd rek jugul dafa bok fukki ndenkana yu mu def chaque jour mo wax len ko fukki ndenkane yoy dafa neexon nit am ko taf ko ci buntu neegam fu muy teud mu taf ko ci bop laam bu yewo rek mom lay ñëga gis neena qum ila sala mahma sami'ta nida sa yu degge ñu noddu jogal julli ak lo mana japp lo mana def bayil julli gis nga sa yu degge ñu noddu ngay jëf ngay yex yex lu julli gogu do ko julli ci waxtu parce que seytane mo lay galankor seytane ngi sawet kon mbok julli ci domi ndey ci hadith bi iman yazid wa yanqus wa an al amal min musamma al iman ndak jef yep mi ngi bok ci ciosanu ngam yalla tabaarak wa ta'ala fofu la ni yam inshallah ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé question inshallah tafaddal wa alaykum assalam.